6. Vzbudila jsem se, protože mě někdo pozoroval. Už ti někdo řekl, že je nevychované zírat, malý génie. Derek sjel cresta posměšným pohledem. Měl na sobě tepláky, které jsem nepoznávala. Rozhodně je nenašel v Gregově šatníku. Musel pro ně někam ven. Kam přesně zamířil? Během noci jsme se trochu sesunuli, takže jsem teď Crestovi ležela na hrudi. Posadila jsem se rovně. Nelíbí se ti něco? Zavrtěl hlavou. Nemám do toho co mluvit, ale stejně se ti nezamlouvá. Ty a on. Zagestikuloval rukama, jako by něco dával dohromady, rozevřené prsty se mu setkaly, ale úplně se nedotýkaly. Nevypadáte spolu dobře. Proč ne? Jsi tvrdší než on. A co je na tom špatného? Tvrdší má být muž, aby mohl ochraňovat. Myslíš si, že potřebuju ochraňovat? Výhružný podtón se mi do hlasu vkradl, aniž bych sama chtěla. Nikdy ti neřekne ne, vedl si Derek dál svou. Upřeně jsem na něj hleděla, dokud neuhnul očima. Jen velmi málo lidí mi dokáže říct ne, odtušila jsem. Jasně, co tvá noha? V pohodě. Byl jsi venku, zatímco jsem spala. Jo, šel jsem si krátce zaběhat. Možná by si směl dát další kolečko. Odešel beze slova rozloučení. Vzbudila jsem Cresta. Čas jít. Protřel si tvář dlaněmi. Zaspal jsem. Je 6:30. Dost času, abych se dostal domů a převlékl se. Kdy tě zase uvidím? Vzpomněla jsem si na logo coca coli napolo pohřbené v sutinách a 200 let starého upíra. Možná nikdy. Co v pátek? Aspoň za těch pár dní budeme moct trochu vychladnout. Tak v pátek. Odešel. Už mě znovu nepolíbil. Nehty jsem vypáčila víčko papírové krabičky, ve které se přede mnou skrývalo kuře generála Co a strčila do ní prst. Maso mělo pokojovou teplotu. Napadlo mě, že bych mohla celý obsah fláknout do pánve a ohřát ho na poživatelnou teplotu, ale ohříváním na sporáku by změkla zelenina a rozvařenou jsem ji prostě nesnášela. Můj otec byl velkým zastáncem výživných hodnot dušené zeleniny a masových vývarů, připravoval vydatné, horké polévky. Před očima mi bleskla vzpomínka na to, jak jsem se dusila měkkou kapustou a polorozpuštěnou cibulí a on nervózně přihlížel. Usmála jsem se na krabičku a z příborníku v kuchyni vytáhla vidličku. Teplé jídlo se stejně přeceňovalo. Probodla jsem vidličkou kus kuřete a opatrně se přitom vyhnula kusu zelené papriky. Najednou jsem umírala hlady. Někdo zaklepal. Zastavila jsem se s kuřetem na půli cesty k ústům a spražila dveře pohledem. Klepání neustávalo. Derek to nebyl. Klepal by opatrně, skoro omluvně. Ten parchant za dveřmi do nich bouchal, jako by mi tím prokazoval službu. Zadívala jsem se na kuře, pak na dveře. Nacpala jsem si do pusy velký kus masa a šla se podívat, kdože mě chce okrádat o čas. Dveře se otevřely do kořán a za nimi stál Curran. Na sobě měl staré džíny a zelený svetr, nesl s sebou hnědý papírový sáček. Zdvihl hlavu a pak zavětřil po způsobu kožoměnců. Kuře co, mořské plody a opékaná rýže, odtušil. Rozdělíš se, opřela jsem se o zeď. Dveře sice byly otevřené, ale vstup do bytu blokovala ochranná clona, takže jsem si mohla dát trochu na čas. Aha, to jsi ty. Zalovila jsem vidličkou v krabičce. Myslela jsem, že to bude někdo důležitý. Curran udělal krok dopředu a otřel se od slonu. Magickou bariérou prošel záblesk karmínové a pán kožoměnců se stáhl. Slona, odtušil. A dobrá, položil dlaně na clonu a zatlačil. Kolem jeho prstů se rozběhla červená a rozšířila se pod sloně jako vlny na klidné hladině rybníka, když do něj někdo hodí oblázek. Můžu ji prolomit, prohlásil Curran. Zdvihla jsem obočí. Posluš si. Kožoměnci měli vůči clonám přirozenou odolnost, takže nevyhrožoval nadarmo, ale stejně. Všechny Gregovy ochranné clony jsem zesílila. Kdyby ji Curran dokázal prorazit, ozvěna jejího kolapsu by mi přivodila zatraceně silnou migrénu, ale pochybovala jsem o tom. Byla to dobrá clona, přemýšlel nad tím. Viděla jsem mu to na očích a na okamžik si pomyslela, že se o to vážně pokusí. Pak pokrčil rameny. Mohl bych ji prolomit. A nebo bychom se mohli chovat zdvořile a ty bys mě mohla pustit dovnitř. Už vás unavují demonstrace síly, vaše veličenstvo. Odemkla jsem clonu. Z vrcholku dveřního rámu se spustila stříbrná vlna, aby se rozpustila v podlaze. Pojď dovnitř. Kráčel směrem ke kuchyni, když se v půli cesty zastavil, tvář skřivenou, jako by chtěl zaprskat. Co kruci schováváš ve spíži? Mrtvého upíra. Ne. Jen jeho hlavu. Sice se mi zabalila do dvou odpadkových pytlů a ve vrstvách plastu uzavřela, ale on ji stejně vycítil. Usadila jsem se na okraji stolu a kývla směrem k hromadě bílých krabiček. Nabídni si. Někde by tam měla být opékaná rýže. Položil papírový sáček na podlahu, vybral si jednu, nerozeznatelnou od ostatních a přijal nabízenou lžíci. Pak odchlípl víčko, hrášek, odtušil zhnuseně. Sakra, proč tam vždycky musí strkat hrášek? Co tě tu přivádí tak brzy z rána? Použil lžičku, aby všechny hrášky s velkou péčí vybral a vyhodil do koše. Slyšel jsem, že něco máš. Malý génius mě prásknul. Jo, kdy? Dnes ráno. Curran přikývl. Kvůli krevní přísaze. Kdyby mu například někdo rozerval nohu na cáry, má povinnost hlásit nám, že už tě nemůže přiměřeným způsobem chránit. A pak někdo musí přijít a zhodnotit situaci. Odkdy znamená někdo tebe? Nemáš kolem sebe dost poskoků, aby podobné záležitosti vyřizovali za tebe. Pokrčil rameny. Jen jsem chtěl na kluka dohlédnout. Včera v noci jeho noha vypadala, jako by prošla mlýnkem na maso. Nenechal mě se na ní podívat, ale myslím, že kost má neporušenou. Těla kožoměnců dokázala zacelit rány v mase během několika dnů. Hojení kostí ale zabralo mnohem delší dobu. Curran polkl sousto rýže. Pochopitelné. Je mladý. Když je chlap v jeho věku, je důležité brát věci s klidem. Nedělala si kvůli němu humbuk, že? Ne. Měl by sem co nevidět přikulhat. Ukážeš mi, co mu tu nohu zmasakrovalo. Až dojím. Máš slabý žaludek. Ne, ale blbě se to bude balit zpátky. Vyrušilo nás opatrné, odměřené zaklepání. Šla jsem otevřít dveře a vpustila Dereka dovnitř. Uviděl Currana a zastavil se. Ne, že by se postavil rovnou do pozoru, ale jeho postoj se tomu blížil. Curran mu mávnutím naznačil, ať vejde, a Derek si vzal po cestě židli. Zadívala jsem se na Currana. Zbyla tam ještě nějaká rýže. Vybral další krabičku a podal mi ji. Otevřela jsem ji a pošoupla k Derekovi. Yes, čekal. Musel mít hlad jako vlk. Při uzdravování muselo jeho tělo spálit tolik kalorií, že se mu i při zmínce o jídle zaručeně zbíhaly sliny. Dereku, yes, pobídla jsem ho. Usmíval se a dál nehnutě seděl. Něco bylo špatně. Věnovala jsem krátký pohled Curranovi a pak si sečetla dvě a dvě. Tohle je můj dům. Podívali se na mě se schovývavými výrazy jako Japonci, kterých se nějaký hloupý gaijin zeptal, proč se tolik namáhají, když jde jen o hrnek čaje. Nebude jíst, dokud mu neřeknu nebo dokud se nenajím já, vysvětlil Curran. Nezáleží na tom, v čím domě jsme. Postavila jsem kuře na stůl a skřížila ruce na prsou. Mohla bych se s nimi kvůli tomu od plic hádat, dokud bych nezrudla ve tváři, ale ani jednoho bych neobměkčila. Nejdříve jedl král smečky a vlci dole na žebříčku hierarchie až pak. Tak to stálo v zákoně. Buď se řídili podle jeho pravidel, nebo ztráceli svou lidskost. Curran strčil do pusy další vrchovatou lžičku. Žvíkal jídlo, tu chvíli protahoval. Derek nehybně seděl. Skoro jsem podlehla touze Curranovi uštědřit pořádnou facku. Pán šelem zaškrábal lžičkou o dno krabičky, olízl lžíci. Pak se natáhl přes stůl a vzal Derekovu rýži. Místo ní před něj postavil hnědý papírový sáček, který přinesl. Derek se zadíval do pytlíku a pak z něj vytáhl balíček z voskovaného papíru převázaný šňůrkou. Roztrhl provázek a rozbalil papír. Uvnitř na něj čekal dvoukilový steak. Curran trhl hlavou směrem k chodbě. Nedělej z toho divadlo. Derek vstal, vzal a zmizel kamsi do hlubin bytu. Změřila jsem si Currana pohledem. Mám opékanou rýži rád, zdůvodnil to s pokrčením ramen. Lžičkou zajel pod papírová uška víčka a rozevřel ho. A pak pokračoval ve vybírání hrášku. Z bytu se ozvalo hluboké mručení krmícího se predátora. Mírni se trochu, odtušil Curran, aniž by zvedl hlas. Vrčení odumřelo. Takže co jsi zjistila? Stručně jsem mu to všechno popsala a zakončila vyprávění prohlídkou upíří hlavy. Maso nemrtvého se přes noc rozpustilo a proměnilo ve smradlavou černou hmotu. Pach rozkladu byl tak silný, že ve chvíli, kdy jsem otevřela druhý pytel na odpadky, jsme se já i pán Šelem dusili tím nejnedůstojnějším způsobem. Curanovi stačil jeden pohled na deformovanou lebku a pak pytel zavřel a zavázal. Měli jsme to udělat před jídlem, poznamenal, když se nám podařilo hlavu znovu zabalit. Jo. Otevřela jsem okno a vpustila do kuchyně závan studeného vzduchu. Takže to plánuješ vyřešit celé sama. Žádné posily. Ne, dáš vědět policii. Zašklebila jsem se. Ta myšlenka mě otravovala od chvíle, kdy jsem se probudila. Zatáhnout do toho Poldy by znamenalo zapojení útvaru pro paranormální jevy a ve chvíli, kdy dá útvar Vionu povinné upozornění, armáda se pokusí zakročit a schrábnout všechny zásluhy sama. Útvar začne vřískat a dožadovat se spravedlnosti a celá věc se protáhne na několik dní. A v té době by má přátelská nemesis mohla být dávno pryč, anebo hůř, mohla by získat vládu nad lidem. Fakt, že jsem měla po ruce jen spoustu dohadů a jednu podivnou lebku, by úřady zrovna nedonutil k opuštění meziagenturní rivality. Rozhodně by si kvůli mě nepospíšili. Cech by mi žádnou podporu nenabídl. Nebyly v tom peníze a kdybych jen pípla u řádu, že se nějaký hajzl pokusil rozpoutat válku mezi smečkou a lidem a nahnal na to 200letí staré upíry, teď by mi případ odebral dřív, než bych stačila mrknout. Na druhou stranu by byla sebevražda pokusit se postavit odpadlému pánu mrtvých samotná. Měla jsem vražedné schopnosti, ale nebyla jsem pitomá. Pak jsem si všimla, že mě Curan sleduje. Nevím, odtušila jsem. Můžu ten problém vyřešit za tebe, navrhl mi. Nabízel mi prostředky smečky. Byla bych šílená, kdybych toho nevyužila. Počastovala jsem ho zdviženým obočím. Proč? Protože mám pod velením 63 krys, které před 3 dny pohřbily svého alfu. Volají po krvi a já můžu jen sedět na prdeli a dívat se. To je dost velký risk jen kvůli udržení si tváře. Pokrčil rameny. Moc je hodně o udržování tváří. Mimo to, kdo ví. Už jednou sněžilo i v květnu, tak se může stát, že i ty bys mohla mít výjimečně pravdu. Tu poznámku jsem nechala plavat. A co když ne? Pak jsem se o něco alespoň pokusil. Podivným způsobem to dávalo smysl. Kdo půjde? Pár lidí. Jim. Ne. Proč? Protože někdo z rady musí zůstat mimo, aby mohl smečku udržet pohromadě v případě, že bych zemřel. Alfa vlků se zranil a Mahon pozici v záloze zastával posledně. A nový Alfa Chris ještě nemá dost zkušeností. Co se stalo Alfovi vlků? Lego. Lego. Znělo to řecky, ale nedokázala jsem si to spojit s ničím mytologickým. Nebyl to náhodou ostrov. Nesl do sklepa koš s vypraným prádlem a zakopl na schodech o starou Lego stavebnici, kterou tam nechali jeho děti. Zlomil si 2 žebra a kotník. Bude trvat 2 týdny, než ho budu moct znovu nasadit do akce. Curan zavrtěl hlavou. Vybral si zatraceně dobrou chvíli. Kdybych ho nepotřeboval, tak ho zabiju. Dorazila jsem k budově cocacoli bez toho, aby mě někdo obtěžoval a schovala se ve stíněném výklenku opuštěné telefonní budky, půl bloku od mrakodrapu v ruinách. Logo leželo částečně pohřbené ve zbytcích něčeho, co musela být svého času velkolepá budova. I teď zbytky její kostry pokrývaly celou ulici. Stála tu jen 10 let, když ji strhla magická erupce, příšerně silná vlna magie. Kožoměnci nebyli nikde v dohledu. Přes ulici ležela spustošená pokřivená budova, utopená uprostřed hromad zaprášeného rozbitého skla, sahajících až do pasu. Dobré místo pro úkryt. Minutku jsem hledala dostatečně velkou škvíru v drolící se zdi. Pak jsem se protáhla dovnitř a zjistila, že mě pozorují ohnivé oči. Byli připraveni k boji. Růžovými a černými jazyky si olizovaly nesouměrné čelisti a obrovské zuby, dlouhé drápy tiše škrábaly o betonovou podlahu. 8 párů očí hledalo kořist, poháněl je hlad. Primitivní divoch v mém podvědomí zavil hrůzou a pak se zajíkl. Aha, to si ty, ozval se tichý Curanův hlas. Myslel jsem, že jsem Deslon. Nevšímej si ho, zamumlala jsem směrem k štíhlé siluetě nalevo, vlčí ženě v meziformě. On se nezdvořilý už narodil. To hraničilo s drzostí, protože musela být jeho holka nebo alfa vlčice. Ohromný chundelatý kodiak se tyčil nalevo, tmavá hora svalů a srsti s čenichem pokrytým starými jizvami. Mahon se změnil kompletně ve zvíře. Vedle něj stálo cosi obrovského, vysokého téměř 2,5 metru. Mělo to přibližně lidský tvar, chlupaté nohy připomínaly dva sloupy. Postavu tvořily vypracované svaly. Hlavu a zátylek masivního krku mu korunovala huňatá našedlá hříva. Hruď mu přetínaly na obou bocích dlouhé pruhy, slabé jako náznaky skvrn na kožešině černého pantera. Pokradmu jsem se zadívala na jeho obličej a moc ve zlatých očích mě přikovala k podlaze. Najednou jsem dostala husí kůži. Nemohla jsem se hýbat. Mohlo by to po mně skočit a já bych nedokázala udělat nic, abych to zastavila. Ohromné svaly na krku se obludě vyboulily, jak si protáhla hlavu nejdřív na jednu stranu a pak na druhou. Horní pysky tlamy se rozdělily a odhalily nejméně 8-centimetrové tesáky. Monstrum si olízlo rty, až se mu rozechvěly vousky a promluvilo hlubokým vrčivým hlasem, sluší mi to, ne, Curran. V meziformě. Odtrhla jsem od něj oči. Prostomilé, živoucí noční můra téměř nepostřehnutelně přikývla. Krysák vyrazil dopředu s nelidskou obratností a skočil, našel si místo na holé zdi. Vyšplhal až ke škvíře ve zdi skoro 4 metry od podlahy a proskočil jí. Zvěd vyrazil. Curran se otočil a došel ke zdi, kde bok z večelé budovy hyzdila dlouhá prasklina. Chlupatá, drápatá ruka narazila do drolící se překážky. Zeď vybuchla směrem ven a pokropila ulici betonem a kamenným prachem. Král šelem prošel skrčený východem, jejž si právě vyrobil a my ostatní ho následovali jako jeden muž. Curran znehybněl. Po jeho levici se s dusáním zastavil medvěd. Napravo od něj opatrně spustila drápatou nohu přímo do špíny Jennifer, alfa vlčice, a zůstala stát. Všichni jsme stuhli v mlčení jako hlouček z kamenělých soch na zadním dvorku medúzy. Čekali jsme na něco, co jsem nedokázala ani uslyšet, ani vycítit. Zápach smrti byl zdrcující. Stáli jsme v široké vstupní hale. Kdysi leštěná podlaha z dlaždic se proměnila v zaprášenou směs špíny a suti. Zašlé zdi jizvily obrovské praskliny, které se měnily v tmavé neforemné díry. Nalevo roztínala podlahu široká puklina. Před námi se původně okázalé schodiště dusilo sutí a odpadky. Nová budova coca coli byla v posledním tažení. Zleva k nám dolehlo slabé cvakání drápů o kámen. Pár očí připomínajících řeřavé uhlíky zaplál ve tmě praskliny v betonové zdi. Pak puklinu vyplnila štíhlá silueta krysáka. Seskočil na podlahu. Zatímco vlkodlaci připomínali noční můry, krysodlaci většinou vypadali odpudivě. Tenhle byl hubený a chundelatý, pokrytý tmavou srstí až na tvář, předloktí a vypracovaná lýtka. Odhalená kůže měla narůžovělý odstín, vypadala měkce, téměř lidsky. Ruce a chodidla měl obrovské díky dlouhým článkům prstů s velkými klouby a zakončené ostrými drápy. Ústa mu znetvořovaly náznaky deformovaného hlodavčího čenichu a křivé nažloutlé zuby. Krysák sebou při pohybu křečovitě rychle cukal, lidské oči mu těkaly do různých stran. Ke Curranovi se přiblížil sérií rychlých, krátkých skoků. Tlapami přitom na zemi zvedal obláčky prachu. Důle, zachrčel, ohyzdné čelisti zkreslovaly jeho slova. Vhelká míšnošt, pak Curranovi nabídl něco bílého. Pán šelem vzal předmět do masivní ruky, krátce se na něj zadíval a pak ho hodil směrem ke mně. Zachytila jsem to. Lidská stehenní kost. Něco s ostrými zuby a dostatkem trpělivosti ohryzalo chrupavku, jež kdysi chránila konce kosti a zanechalo na ní úzké škrábance. Otočila jsem ji v rukou a snažila se co nejvíc vytěžit ze slabého měsíčního světla vnikajícího do budovy prasklinami ve stěnách a pokrouceným obloukem vchodu. Na dvou místech kost pojily pruhy hladší, lesklejší tkáně, znak toho, jaký Lykosův virus po zlomení dával dohromady. V ruce jsem držela stehenní kost kožoměnce. Krysák přeskákal halu až k puklině v podlaze a my ho následovali. Díra v podlaze byla dlouhá 3 metry a v nejširším místě stejně tak široká. Naklonila jsem se přes okraj a zadívala se dolů. Volný prostor až k podlaze o 5,5 metru níž. Za mnou ze sebe medvěd vydal zabručení. Suran přikývl a obrovský kodiak couvl od díry. Nikdy by se do ní nevlezl. Kožoměnci jeden po druhém skákali dovnitř, dokud jsem na okraji pukliny nezůstala sama. Sedla jsem si na podlahu, nohy spustila dovnitř, pak následoval zbytek těla, abych zkrátila vzdálenost co nejvíc a nakonec jsem se pustila. Tvrdý šok z dopadu na kamennou podlahu mi projel nohama a vytratil se. Nikdo na mě nečekal. Kožoměnci už vyrazili. Jakmile, přede mnou ústil dlouhý, úzký tunel. Byl tmavý, světlo tam dopadalo jen slabě. Za mnou se dodaleka rozprostíraly zbytky podzemních garáží. Otočila jsem se k tunelu, začala klusat dolů a dávala si přitom pozor, abych nezakopla o betonové balvany roztroušené po podlaze. Pak tunel skončil, vedl do jakési obrovské místnosti, ze které jsem viděla jen velmi málo kvůli řadě chlupatých svalnatých zad, jež mi stínili výhled. Prostor zalévalo teplé světlo pochodní zaražených do příček ve zdech. Hořeli bílým ohněm, z něhož nestoupal kouř, takže muselo jít o magii. Strop se ztrácel někde neskutečně vysoko, zdobený štuky vymodelovanými do nejrůznějších ornamentů. Podlaha mohla být kdysi tanečním parketem. Šlo o nějaký druh sálu, kde se pořádaly plesy. Žena promluvila, hlas měla pronikavý, skoro kovový. Vítej na konci své cesty, kříženče. Umřeš tady stejně jako tví druhové, kříženče. Zvláštní pojmenování pro kožoměnce. Přešla jsem vedle Jennifer a pak spatřila pána mrtvých. Nebo spíše paní. Stála uprostřed místnosti, vzpřímená a strohá jako sloup. Oblečená ve splývavých šatech, které byly na ramenou bílé, u pasu pak bílá přecházela v modrou, na sukni postupně tmavla do fialova, aby se na spodním lemu proměnila v krvavě rudou. Lesklé černé vlasy měla dlouhé, zapletené do složitého copu a svázané dlouhým zatočeným provázkem. Na motousku visela kaskáda malých plastikových korálků. Podívala jsem se pozorněji. Při bližším pohledu jsem musela uznat, že asi plastové nebudou. Jen málo lidí vyrábělo korálky ve tvaru kůstek z lidských prstů. Necítila jsem z ní moc. Žádný stín, ani náznakem. Nic až na její věk. Musela být ještě starší než Nataraja. Jsem Olathe, řekla se stejnou vážností, s jakou se museli představovat řečtí bohové svým smrtelným dětem. Paní mrtvých. Oblíbená konkubína Rolanda, otce lidu. No budiš, můžeš mi to zopakovat. Ozval se Curran. Hlas mu zněl spíše jako hluboké vrčení, ale výslovnost měl dokonalou. Nějak jsem zmeškal tu část, kdybych měl ohromením padnout na zadek. Olathe se na něj podívala svrchu. Což muselo být těžké vzhledem k tomu, že ji o více než půl metru převyšoval. Možná mohla být Rolandovou konkubínou, ale vybralo si to na ní daň. Kdysi byla zřejmě krásná, ale teď vypadala opotřebovaně, jako stará panenka, z níž se začala odlupovat ušmudlaná barva. Vysál z ní všechen život, obral ji o jiskru a humor. Jediné, co jí zůstalo, byly oči ve zvadlé tváři, obrovské, plné hrdosti, vyzařovalo z nich odhodlání. Něco se za ní pohnulo, kdesi ve stínech u zdi. Pokřivená silueta, pak další a další. Natáhla jsem se tím směrem magií a ucítila chladné stěny její obrany. Stáhla jsem se. Nebylo nutné ji provokovat, dokud nebude Curran připravený. Zajímalo by mě, jak dlouho s tebou vydržel šukat. Curran kráčel dopředu, jednu obrovskou tlapu za druhou. Kožoměnci ho následovali. Jak dlouho si mu vydržela? Rok. 6 měsíců. 13 let, opáčila. Curran pořád postupoval kupředu. Čím déle zvládne mluvit, tím blíž se k ní dostaneme. Nebylo pro něj obvyklé, aby mluvil tak jedovatě a kousavě. I když to pro něj neznamenalo zase tolik námahy. 13 let. A pak si ho začala nudit, že ano. Našel si někoho mladšího, hezčího, svěžejšího. A teď si tady, krčíš se v nějaké zasrané díře, zapomenutá a odhozená jako použitá guma. A nic si za ty roky nezískala. Zakymácela se dozadu. Jeho tělo vstoupilo do mého. Okusila jsem jeho maso a on na mě přenesl požehnání své moci. Technicky to mohla být pravda. Jestli si vyměňovali tělní tekutiny, mohla na ní přejít část jeho moci. Požehnání moci, zasmál se Curran, ozvěna jeho mručení se odrážela od stěn. A co takhle dítě? Neodpověděla. Aha, počkat, zarazil se Curran. Já zapomněl. Otec lidu se příliš bojí splodit dítě své krve. Nebo si mu možná přišla málo mocná. Zasmála se. Hlasitý prázdný zvuk se odrážel od stěn, až se zdálo, že přichází odevšad. Ale ne, kříženečku. Moc mi rozhodně nechybí. Pak zrušila obrané clony. Cítila jsem stíny za ní, zuřivé, hladové upíry. Mladší než ten, kterému jsem usekla hlavu, ale přesto naháněli hrůzu. Zlá magie je obklopovala jako trouchnivý plášť, jen posilovala jejich šílenství. Vyslovila jedno drsné slovo a siluety za ní vyrazily ze stínů, čpěl z nich neživot a hlad po krvi. Kožoměnci se rozpojili do volné bojové formace, takže jsem uprostřed místnosti zůstala sama. Curranovy urážky nám získaly asi 6 metrů. Útok upírů přišel s překvapivou rychlostí. Praštila jsem sebou o zem. První z upírů mě přeletěl. Překulila jsem se na záda. Přeskočil mě další vamp. Moje čepel se mu zakousla do odhaleného břicha. Proud krve zacákal podlahu jen pár centimetrů od mé hlavy. Upír mířil na Currana, rány si nevšímal. Pán šelem zařval. Šťastný lov. Vyšvihla jsem se zpátky na nohy a vyrazila k Olathe. Otočila se, v ruce malý zahnutý nůž. Řízla se do předloktí. Moc její krve do mě narazila a já se zapotácela dozadu jako omámená. Zatočila se na místě, vlasy se jí rozlétly, oči měla vyvalené a divoké. Krev z rány se rozprskla na zem v širokém kruhu. Rudé kapky se vzněly a kolem ní se vytvořila karmínová stěna, uzavřela ji v ochranném kruhu magie. Krevní clona. Dala se prolomit jedině za použití krve příbuzného nebo nějaké svědčí mocí. Do prdele. Ze strany do mě narazil upír. Nalepil se na mě, čelisti mu cvakaly, jak jsme klouzali po podlaze. Žaludkem mi vystřelila bolest. Ne, už zase. Magie uvnitř mě vzkypěla. Chytila jsem zabiječe za čepel, ignorovala ledové pálení a vrazila ho do bledého mrtvého oka. Zabíječ triumfálně zasyčel. Upír se zhroutil na podlahu, cukal sebou, jak umíral. Kopnutím jsem se od něj osvobodila. Vrhla se na mě další stvůra. Úkrok následoval útok, špičkou šavle jsem mu poškrábala krk. Upír se otočil a zabořil mi drápy do stehna. Vrazila jsem mu zabíječe do krku, čepel přerušila cévy a projela krčními obratly. Upír rozevřel tlamu, chrlil krev. Kopla jsem ho do nohy. Silně. Kost se zapraskáním roztříštila. Vamp upadl ochromený na břicho. Vytrhla jsem z něj meč a začala se rozhlížet po Olathe. Za mnou se ve vzduchu rozpustily poslední jiskřičky upírovy magie. Třetí násoska se vznesl do vzduchu s odpornou tlamou doširoka otevřenou. Čepel šavle mu vnikla do hrudi, hladce prošla mezi žebry a zasáhla zbytnělou hmotu jeho srdce a stáhla se pryč, než stačil dopadnout na zem. Šla jsem dál, sál se topil v krvi. Kožoměnci bojovali ve dvojicích, pohybovali se koordinovaně s vojenskou precizností. V rohu ležela 2 chlupatá těla a nad nimi se tyčil Curran a proti němu šly 3 krvesajové najednou. Spatřila jsem Yennefer a Kohosi s leopardními skvrnami, jak bojují zády k sobě, obklopení 4 upíry. Klesla na zem, kopla prvního. Drápy se zaryly do násoskova boku a vzali sebou cestou ven i zakrvavený kus žebra. Její spolubojovník se vrhl na dalšího krvesaje a rozpáral mu krk. Kolem nich se sbírala další vlna upírů. Nikdo si mě nevšímal. Byl to boj mezi monstry a já pro ně byla jen člověk. Stále jsem postupovala dopředu. Východní zeď se otřásla. Zaprášená omítka explodovala a zasypala úlomky podlahu. Vzniklou dírou se dovnitř vřítilo za ohlušujícího ryku něco obrovského. Udeřilo to do schluku upírů s úžasnou silou. Nemrtvá těla prolétla vzduchem a narazila do zdi. Jeden z nich se přetočil na plazích nohou a pokusil se na to skočit. Mohutná tlapa ho zasáhla v půli letu, přelomila mu páteř, jako by šlo jen o suchou větvičku. Medvěd Atlanty dorazil. Přede mnou lehounce svítila Olathina krevní zeď. Stála uvnitř ochranného kouzla a sledovala masakr. Krev z rány na předloktí jí stékala na prsty a kapala na šaty. Podívala se na mě a usmála se. Proč byla kurva tak šťastná? Pořád se zubila, tvář rozzářenou zvrácenou radostí. Máš ráda krev? Zavrčela jsem. Ukážu ti krev. Řízla jsem se zabíječem do paže a na jediný úder srdce se krvesajové v celém sále zastavili. Znali tu krev, věděli, čí síla mi koluje žilami. Omámeně strnuli, jako by skládali úctu její magii a pak pokračovali v útoku na své oběti. Zakrvácenou ruku jsem vrazila do rudého ohně. Sežehl mě a pak skrystalizoval. Začaly se po něm rozbíhat praskliny, jako když rozbijete čelní sklo auta. Z olatiny tváře se vytratil úsměv. Karmínový oheň se roztříštil a k nohám mi dopadly tisíce malých plamínků. Proskočila jsem do kruhu a bodla zabíječem. Olathe se ani nepokusila meč zastavit. Zaryl se jí do žaludku s vlhkým mlasknutím. Potáhla jsem ho výš, prořízla vnitřnosti, rozpůlila játra. Klesla a opřela se o čepel. V jejich očích jsem zahlédla uspokojení z poznání. Také znala mou krev. Vyškubla jsem z ní zabíječe a nechala ji padnout. Sesula se na špinavou podlahu. Ležela na zádech a krátce sípavě dýchala. Nad pupkem jí vykvetla tmavá skvrna a rozšiřovala se po látce. Sice jí magie propůjčovala nepřirozeně dlouhý život a odolnost, ale ta brzy vyprchá. Vydávala ji ze sebe každým namáhavým výdechem. Pozorovala jsem, jak se krvavá skvrna zvětšuje. Vztek ve mně odumřel. Byla jsem unavená. Stehno mě bolelo a rána na žaludku se ozývala, jako by mě přes ní někdo přetáhl rozžhaveným pohrabáčem. Krevní clona se znovu zacelila, když jsem jí prošla. Bude hořet, dokud nevyschne nebo se nerozloží poslední kapka olatiny krve. Za průhlednou stěnou nachových plamenů se plesový sál rudě leskl. Bylo skoro po všem. Protáhla jsem si krk, zvedla obličej ke stropu. A pak uviděla, proč se Olathe tak usmívala. Strop byl k prasknutí nacpaný upíry. Mohly jich tam být tucty. Nahých těl svíjejících se obscéně vedle sebe, namačkaných jako sardinky. Nebylo přesně vidět štukovanou omítku. Strop teď vypadal jako oživlá středověká freska zobrazující peklo. A proud krvesajů neustával, temnou dírou v rohu se dovnitř protahovali jeden po druhém další. Kolik jich tam mohlo být? 40. 50. Stovka. A kolik z nich bylo stvořeno před změnou, před časem magie? Snažila jsem se procítit magii nahoře a zalila mě vlna ledové nenávisti. Nejméně 20. Strop z nemrtvých se kroutil. Malé milé překvapení, které nám Olathe pravděpodobně chtěla odhalit, až si budeme myslet, že jsme vyhráli. Až na to, že za pár okamžiků zemře a ztratí nad nimi kontrolu. Poddají se své posedlosti po krvi, horda vyhladovělých nemrtvých ovládaných jen vlastní krvežíznivostí. Všichni tady umřeme. Surran, Mahon, Yennefer. Já. A smrt se bude rozšiřovat dál, až se nemrtvé obludnosti vyhrnou do ulic ve chvíli, kdy tu skončí s námi. V sále Surran roztrhl upíra na dvě půlky a oba pokroucené kusy odhodil na podlahu. Zemřou desítky lidí, kteří doteď v klidu spali ve svých postelích. Budou křičet při pohledu na své děti, rvané na kusy. Klekla jsem si a rozřízla Olathe hrudník. Maso a chrupavka se pod čepelí rozestoupily. Chytila jsem žebra a rozevřela hrudní koš jako nášlapnou past. Zasyčela na mě. Natáhla jsem se, sevřela v ruce její srdce a nechala magii, ať mezi námi vytvoří pouto. Skrze její krev jsem dokázala vycítit tu spoustu upířích myslí, utopených ve vlastním šílenství. Tohle je špatná cesta, našeptával mi ze vzpomínek otcův hlas. Nepoddávej se tomu. Ale žádná správná cesta neexistuje. Řízla jsem se hlouběji do paže a nechala svou krev smíchat s olatinou. Pomalu jsem nad ní přebírala kontrolu. Začala se třást, podpatky kopala do podlahy. Jestli ji nechám zemřít a osvobodím tak tu hordu upírů, rozptýlí se dříve, než je stačím myslí všechny ovládnout. Neměla jsem hlubší průpravu v řízení nemrtvých, takže moje jediná možnost byla spojit naše síly skrze krevní pouto, rozhodnout, kdy zemře, aby až odejde z myslí nemrtvých, našli tam místo ní mne, věděla, co chci udělat. Obnažila zuby ve zvířecím šklebu, ale neměla dost síly, aby spojení odolávala. Magie mé krve byla silnější než její. Zatnula jsem zuby a stiskla ruku. V dlani jsem rozdrtila její srdce. Ukončila její život. V pěsti mi explodovala síla, postavila mě na nohy. Olathe sebou trhla. Oči se jí zvrátily a zapadly do lebky. Vláda nad hordou upírů na mne dolehla plnou silou. Místnost se otřásla. Bylo jich tam mnoho. Příliš mnoho. Jakoby se mi kolem hrudníku sevřel ohnivý pás, obklopil mi hrdlo i hlavu a tlačil na mě, hrozil mě rozdrtit. Zapotácela jsem se. Kolena se mi klepala. Otevřela jsem pusu do kořán. Nemohla jsem dýchat. Jednoduše kolem nebylo dost vzduchu. Věděla jsem, že i přes krevní pouto jsem je nestačila ovládnout všechny. Přes jejich dorážející mysli jsem byla schopna vycítit pár odpadlíků, kteří se utápěli v krvežíznivosti. Poštvala jsem proti nim hordu. Strop se zavlnil těly trhajícími se navzájem. Kus omítky se odlomil a zřítil se k zemi, kde se půl metru ode mne rozpadl na prach. Plameny krevní clony nevpustily do kruhu ani ven žádný zvuk. V ruce jsem měla doširoka rozpažené, snažila se udržet rovnováhu, zatímco jsem hleděla skrze oči upírů. Uviděla jsem v omítce dlouhou prasklinu. Díky, bože! Strop se začal otřásat, jak se do něj naráz zaryly desítky drápů. Přes lesknoucí se ohnivou zeď jsem matně spatřila Yennefer. Rty jsem se snažila naznačit slovo. Běžte! Zírala na mě, ale nemohla mě skrze krevní clonu zaslechnout. Jděte! Najednou se vedle ní objevil Curran. Něco řekl, ale neslyšela jsem ho. Běžte! Hned teď! Běžte! Vrazil ruku do ohně clony a pak uskočil, protože mu karmínová zeď sežehla kožešinu. Kůži měl načervenalou předzvěstí puchýřů. Mimo kruh se roztříštil o zem další kus omítky. Pro mě neslyšně, ale oni tupé žuchnutí zaregistrovali a nadskočili. Podívali se vzhůru. Yennefer se přikrčila jako spráskaný pes. Curran na mě zíral. Běžte. Hned. Jděte. Dělejte. Pochopil. Drápatou rukou chytil Yennefer za rameno a odstrčil ji dozadu. Vlčice na okamžik zaváhala a pak se rozběhla. Zrak mi selhal. V uších jsem slyšela bušení vlastního srdce, ohlušující jako údery velkého zvonu. Necítila jsem tělo, jako by už ani neexistovalo. Hluchá a slepá jsem zůstávala uprostřed nicoty, kymácela se, zatímco nemrtví nade mnou rozbourávali strop. Přes omítku a cement se dostali k podpůrné kostře z ocelových nosníků, která nám nad hlavami držela pět pater zbudovaných z betonu. Tenké paže chytily traverzy a začaly za ně tahat s nadpřirozenou silou. Bože! Nikdy jsem nebyla zrovna hodná. Kov zaskřípal na protest. Mohla jsem se víc snažit. Mohla jsem být lepším člověkem. Teď tady před tebou stojím, jaká jsem. A nehledám výmluvy. Ocelové nosníky začaly povolovat a ohýbat se. Pane, měj se mnou prosím slitování. V duchu jsem viděla, jak se obrovské traverzy lámou. Viděla jsem, jak začínají tuny omítky, cementu a oceli padat dolů. Na upíry a na mne, pohřbívají nás pod sutí a vytvářejí hrobku, ze které nedokáže uniknout ani krvesaj. Cítila jsem, jak jejich nenávistí naplněné hladové mysli jedna po druhé mizí. Konečně jsem mohla povolit. Pustila jsem to strašlivé břemeno a pak jsem ztratila vědomí.